jedziesz szybciej. W PKP Intercity podróż to my. My, którzy wybieramy szybkość, wygodę i setki połączeń do dużych i mniejszych miast w całej Polsce. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 25 grudnia. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wizyta papieża na Ukrainie niewykluczona. Jeśli jeszcze się nie odbyła, to prace nad nią trwają, mówi nuncjusz apostolski. Podejrzane o zabójstwo Maji z Mławy stanie przed prokuratorem. Przesłuchanie ma się odbyć na dniach. Blisko 500 potrzebujących zasiądzie do świątecznego obiadu. Organizuje go w stolicy wspólnota Sant'Egidio. Nuncjusz apostolski nie wyklucza wizyty Leona XIV w Ukrainie. Arcybiskup Visvaldas Kulbokas zaznaczył jednak, że takie wydarzenie wymaga przygotowań. Chodzi o to, by papież widział, że jego wizyta będzie ważna nie tylko symbolicznie, lecz także duchowo dla Ukrainy i dla świata. Musimy działać w tym kierunku. Jeśli taka podróż jeszcze się nie odbyła, to oznacza, że prace nad nią trwają, powiedział Kulbokas. Media niedawno informowały, że Leon XIV jest gotowy przyjechać na Ukrainę, choć główną przeszkodą pozostają kwestie bezpieczeństwa. Watykan opracował już plan organizacyjny, który obejmuje szczegóły wizyty. Prawdopodobnie dziś lub jutro prokurator przesłucha podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Bartosz G. wrócił do Polski. Do tej pory nastolatek ukrywał się w Grecji. Podejrzany Bartosz G. został przetransportowany do Krakowa we wtorek 23 grudnia późnym wieczorem. Wcześniej nastolatek ukrywał się w Grecji. Rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski powiedział Polskiemu Radiu, że czynności związane z podejrzanym mają się zakończyć jeszcze w okresie świątecznym. Później prokuratura planuje zwołać konferencję prasową w tej sprawie. Przypomnijmy, że Bartosz G. jest podejrzany o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Do tragedii doszło chwilę po tym, jak 23 kwietnia nastolatka wieczorem opuściła dom, informując matkę, że zamierza spotkać się z Bartkiem. Tragiczny finał nastąpił 1 maja, kiedy bliscy Mai odnaleźli jej ciało. 16-latka miała zostać związana i okaleczona. Według sekcji zwłok przyczyną zgonu były rozległe obrażenia głowy. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Ponad 80 strażaków walczy z pożarem kościoła przy ulicy Kunickiego w Lublinie. Pali się dach. Miejsce jest odgrodzone, ale wokół gromadzą się okoliczni mieszkańcy i wierni z tej parafii. Dostałam informację od siostry właśnie, bo jest z tej parafii, że kościół pali się, a ja tutaj byłam chrzczona i przyjechałam, bo też chciałam zobaczyć. Nie, ja właśnie widzę, że ogień jest teraz widać tam za tą wieżyczką. Mam nadzieję, że uratują to. Jest to bardzo, bardzo przerażający widok. No i jest nam bardzo przykro, że nas to spotyka, no ale to jest po prostu doświadczenie, prawda? Wszystko jest po coś, jest w tym jakiś Boży cel i może po to, żeby parafian zjednoczyć. Akcję gaśniczą utrudniają gęsty dym i silny mróz, przyznaje rzecznik lubelskich strażaków Bartłomiej Pytka. Pożar jest rozwinięty. Staramy się dojść do źródła pożaru i je zlokalizować. Utrudnieniem jest tutaj fakt, że jest bardzo gęste zadymienie, które rozprzestrzenia się w wielu kierunkach. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że jest ujemna temperatura, minus 12 stopni. Woda przymarza wszędzie dookoła. A zgłoszenie służby dostały o 7:00. W chwili wybuchu ognia w świątyni nie było ludzi. Świąteczny obiad dla prawie 500 osób, bezdomnych i ubogich, organizuje w Warszawie wspólnota Sant'Egidio. Wolontariusze rozstawiają stoły w podziemiach kościoła w Niebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie. Jak podkreśla jedna z nich, Asia, w tym spotkaniu ważne są detale. Dekoracje, prawdziwa zastawa, wspólne kolędowanie, bo to one tworzą atmosferę świąt, a nie wydawanie posiłków. Przez cały czas śpiewają kolędnicy, także jest wesoło, jest bardzo dobre jedzenie, właśnie będziemy ustawiać stoły i są prawdziwe nakrycia, także nikt nie jest papierowych talerzy, także robimy wszystko, co możemy. Jeśli ktoś nie może przyjść, a chce wesprzeć, może wesprzeć finansowo. Są też potrzebne datki materialne, potrzebne są na przykład ręczniki, skarpety, kawa, herbata. Pakujemy to w paczuszki i później Święty Mikołaj rozdaje. Wspólnota przypomina, że święta z ubogimi to część działań całorocznych, a wsparcie pozwala kontynuować pomoc także po świętach. Polacy żyjący w Czechach pielęgnują swoje świąteczne tradycje i pamiętają o zwyczajach, jakie były kultywowane w ich domach. Szczególne znaczenie mają dla nich te, których próżno szukać w czeskiej kulturze, jak choćby dzielenie się opłatkiem. Po czesku oczywiście jak się obchodzi? Z jedną sałatką, z karpiem, a tutaj z nami po polsku jest wesoło, jest bigos, bo są pierogi, bo jest opłatek i to jest takie właśnie dosyć wyjątkowe. Pielęgnujemy te polskie zwyczaje. Jest to właśnie to, że ludzie się wzruszają podczas tych kolęd. Polacy wyciągają chustki i po prostu ocierają sobie oczy od łez. to jest ta polska tęsknota. Ta tęsknota w sercach jest. Polacy mają najpiękniejsze kolędy, mają najpiękniejsze święta i z tego założenia wychodzimy i staramy się to kultywować po prostu u siebie. O Boże Narodzenie w Czechach pytał podczas świątecznego spotkania Polonii w Pradze korespondent Polskiego Radia Wojciech Stobba. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pierwszy dzień świąt, słoneczny i mroźny. Dziś maksymalnie od minus 5 do minus 2. Więcej chmur na krańcach południowych i północnym wschodzie, ale nie będzie padać. Autopromocja. Święta w Trójce to intrygujące rozmowy przy stole i znakomita muzyka. W tonacji Trójki, muzyczna poczta UKF, wspomnienie o Magdzie Umer, piątkowe podsumowanie pierwszej Trójki, listy przebojów i nie tylko. Zapraszają m.in. Ania Lalka, Marta Malinowska, Grzegorz Hoffman, Piotr Baron, Michał Margański, Michał Grabek-Grabkowski, Mariusz Owczarek, Tomasz Żąda, Kuba Ambrożewski. Już dziś i jutro w Trójce od rana do wieczora. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego. Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Co do sekundy, 7 minut po 11. Muzyczna poczta UKF. Piotr Kamasierak, Maciej Załęcki, Mariusz Owczarek. Świąteczne dzień dobry Państwu. Całej połaci śnieg w przeróżnej postaci śnieg na siostry i braci zimowy plakacik śnieg śnieg na naszą równinę śnieg na każdą mieścinę śnieg na tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę. Śnieg i śnieg. Na pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła, na napis brak masła, na starte dwa hasła. Na flaszki od wódki, na tego te skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki. Na ogródki? Tak, na dzionek, na wsinej mgle dale. Śnieg. Na kocham cię stale. Śnieg. Na żale, że wcale. Tylko pada. O, na panią troszkę pada. No troszkę i na mnie. O tutaj. No tu właśnie tak. Śnieg na pani. Ale i na pana. Na pani ładniej wygląda. Tak? Padaj sobie, padaj. Tylko cichutko. Ten śnieg to robi z nami co chce. Ciepły mimo, że zimno. Taki biały kożuszek. Bardzo ładnie pan to ujął, panie Wojtku. To pod wpływem śniegu. Och, jak on się rozpadał, panie Wojtku. No jak pani ładnie z tym. Trzeba uciekać. To hop w śnieg. Śnieg. Na całej Połaci śnieg. Jedyny taki duet. Magda Umer, Wojciech Mann. Dziś do 13:00 specjalne wydanie muzycznej Poczty UKF-u. Skoro to muzyczna Poczta UKF-u, to oczywiście liczę też na Państwa współudział w tej audycji. Jak zawsze czynna nasza skrzynka ukf@polskieradio.pl. Także telefony, mam nadzieję, się pojawią. 22 i 7 trójek. A te dwie godziny na antenie trójki poświęcimy Magdzie Umer, osobie bardzo ważnej dla nas wszystkich tutaj przy Myśliwieckiej 357. Coś specjalnego dziś dla Państwa przygotowaliśmy, ale to o tym więcej za moment. ukf@polskieradio.pl. Mam nadzieję, że dzisiaj już jest spokojniej niż wczoraj o tej porze, kiedy się spotkaliśmy jeszcze przed wieczerzą wigilijną. Że już świętujemy, odpoczywamy, rozmawiamy ze sobą, słuchamy trójki. Piszemy do trójki ukf@polskieradio.pl i dzwonimy do trójki 22 i 7 trójek. Kochani, jest taka piękna piosenka. Witaj gwiazdo złota, właściwie czy to piosenka, czy to kolęda. Ewa Zgączewska i Grzegorz Turlał. Spokojnych i takich prawdziwych świąt życzę wszystkim. Dziękuję. Gwiazdo złota na niebios przestworze, witaj nam radośnie, dzieciąteczko Boże. Wznieś gwiazd pełne dłonie nad głowy naszemi. My ci zaśpiewamy po calutkiej ziemi. My ci zaśpiewamy wesołymi tony na kościółku twoim. Uderzymy w dzwony i tak dźwięczeć będzie pieśń radosna wszędzie. Hej kolęda, hej kolęda, hej kolęda, hej kolęda, hej kolęda, hej kolęda, hej. Świeci gwiazda w górze, jasnym światłem wieści. W ubożuchnej szopce matka syna pieści. Jezus dłonie wznosi nad prostacze głowy. Błogosławi, cieszy radosnymi słowy. Hej kolęda, hej kolęda, hej kolęda, hej kolęda, hej kolęda, hej kolęda, hej. Pastuszkowie mili, pójdźcie do stajenki. Jemu się pokłońcie, poproście panienki. Kto ma serc bóle, kto ma łzy na twarzy, tego on pocieszy, łaską go obdarzy. Hej kolęda, hej kolęda, hej kolęda, hej kolęda, hej kolęda, hej kolęda. Stary, śpiewną lirę stroi, niechaj zagra na niej, pastuszkowie moi. Wszak Chrystus się rodzi, śpiewać nam się godzi. Hej Kolęda, hej Kolęda, hej Kolęda, hej Kolęda, hej Kolęda. Hej Kolęda, hej Kolęda, hej Kolęda, hej Kolęda, hej Kolęda. Witaj, Gwiazdo Złota. Ewa Małas-Godlewska, Grzegorz Turnał, Orkiestra Sinfonia Warszawia pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego. 15 po 11 to Boże Narodzenie w Trójce i nasze specjalne spotkanie w muzycznej poczcie UKF-u. Cieszę się ogromnie, że udało się to wszystko nam zorganizować i za chwilę na antenie Trójki pojawi się głos, którego Państwo już jakiś czas nie słyszeli. Ale to jest ten moment, kiedy znów w Trójce się pojawi. Na pewno go Państwo poznają. Mam taką nadzieję, właściwie graniczącą z pewnością, że go Państwo poznają. Teresa Drozda. Tak, Teresa Drozda i pocztówki od drożdżówki, jak sobie to ustaliliśmy, rozmawiając chwilę przez telefon kilka dni temu. Teresko, jesteś? Dzień dobry. Tak, to naprawdę ja. Cieszę się, że po tych 6 czy 7 latach mogę się na chwilę znów z Państwem spotkać na tej legendarnej antenie, choć powód i okoliczności tak radosne już nie są. Zostałam poproszona, żeby najpiękniej i najczulej, jak to możliwe, wspomnieć dziś Magdę Umer. No ale czy można w paru dziesięciu zdaniach opowiedzieć o kosmosie? No i o czym opowiadać? Bo przecież tylko historia Magdy Umer i Trójki to cały kosmos. Wspomnę tylko choćby audycję Trzeci do pary, którą prowadziła z Wojciechem Manem. Koncert Mężczyźni mojego życia. Wiele koncertów poświęconych Agnieszce Osieckiej. Zaangażowanie w trójkowe akcje. Dziesiątki wizyt w audycjach. Ale swojej opowieści domaga się też teatr Magdy Umer. I ten koncertowy, i ten bardziej sceniczny, i ten dziejący się w jej znakomitym konferansjerowaniu. Jej płyty, każda jest osobnym kosmosem i wiele jeszcze innych tematów. Ale od 12 grudnia możemy to już tylko wspominać i to mi się nie mieści w głowie. No nic, ułożyłam tę dzisiejszą opowieść plus minus chronologicznie, bazując na swoim archiwum i szukając takich zdań w tym, co Magda mówiła do mnie, które i dziś coś o niej powiedzą, coś pokażą, coś przypomną. We wrześniu 1999 roku Magda Umer przyjęła zaproszenie do prowadzonej wtedy przeze mnie Trójki pod Księżycem. Na początku audycji przejęta zapytałam. A jak pani lubi, żeby panią nazywać, określać? Nazywać, określać? Poetka, pieśniarka, reżyserka. Tak jak ktoś chce. Nie mam jakichś specjalnych wskazówek na ten temat. A czegoś szczególnie pani nie lubi na przykład w takich określeniach, tak, w takich klasyfikacjach? Tak, też nie lubię, mówię reprezentantka poezji śpiewanej. To mam takie uczulenia, najczęściej pewnie tak mówią. Ale to jest tylko kwestia nazwy. A to jest uczulenie na poezję śpiewaną, czy na słowo reprezentantka? I na jedno, i na drugie, i na trzecie. Dlatego, że uważam, to dosyć niefortunne określenie i że to mniej więcej tyle mówi o zjawisku, jak określenie kąpiel brana, jabłko jedzone, czyli niewiele. I że na drugim biegunie na przykład mogła być poezja pisana na maszynie albo poezja recytowana. A jak określić te piosenki w takim razie? A właśnie dlatego, że nie wiadomo jak, to ludzie wymyślili coś takiego. Bo jest z tym pewien kłopot, ale różnie można sobie to nazywać. Tak najogólniej. Mi się strasznie podoba to określenie takich chłopaków, którzy to kiedyś wymyślili w powtórce do rozrywki piosenka z tekstem. Prawda? Było coś takiego. Było coś takiego. Jakoś w połowie lat 80. Bogusław Nowicki miał audycję tak właśnie zatytułowaną i o ile się nie mylę, to on właśnie jest autorem tego sformułowania. On wprowadził je do obiegu. No to już Państwo wiedzą, jak o Magdzie nie opowiadać. chociaż to trudne, bo przecież poezję śpiewała całe życie. I chcę teraz przypomnieć jeden z mniej znanych utworów Magdy. Na żadnym koncercie sama nigdy go nie słyszałam, ale jest na płycie. Na tej pierwszej analogowej płycie z 1973 roku, która nosiła tytuł po prostu Magda Umer. Napisali go Krystyna Zajączkowska i Krzysztof Knitel. To była piosenka druga na stronie B. Fioletowe bywa niebo nad grzbietami domów, gdzie w balkonach koronkowych na tle okien szczero złotych późne panny karmią kwiaty z blaszanych czajników. Zaklinają na fiolet niebieski wielką miłość, by przyszła nareszcie. Miłość wielką, by przyszła nareszcie. Zaklinają na fiolet niebieski, zaklinają na fiolet. Magdę Umer wspomina dziś w naszej audycji Teresa Drozda. Takich pocztówek od Drożdżówki jeszcze mam dla Państwa kilka do 13. Teresa nie pracuje już na naszej antenie od kilku lat, ale jej audycje są w internecie. Wystarczy, kiedy wpiszą Państwo do wyszukiwarki tytuł Drozdowisko. No i audycje autorskie Teresy na pewno Państwu się pojawią i będzie można ich posłuchać. Drożdżówka i wspomnienia, spotkania z Magdą Umer jeszcze przed 12, kolejny odcinek. Na to mogą Państwo liczyć, tak jak ja mogę liczyć na listy ukf@polskieradio.pl i także mam nadzieję na telefony 22 i 7 trójek. Od pani Anny taki list. Dzień dobry, poproszę o utwór Wolnej Grupy Bukowina. Zobacz Anno. Z pozdrowieniem dla wszystkich kochających góry. Zobacz Anno, śnieg mamy przed oknem grudniowy. Aniołowie przeszli w skupieniu, lecz nie po nich. to organista opłatki nosi w butach filcowych. To organista opłatki nosi w butach filcowych. Właśnie spadł nam z nieba w niebieskim waciaku. Życzy nam szczęścia kieliszek wódki, wychyla na zdrowie. Lecz kiedyś przyjdzie smutniejszy niż zwykle, a wtedy ci powiem: zobacz, Anno, śnieg mamy we włosach. Zobacz, Anno, śnieg mamy we włosach, który nie topnieje. Wolna grupa Bukowina. Zobacz, Anno. Listy od Państwa. UKF, @polskieradio.pl. Długi, piękny list od pani Barbary. Zacytuję go w całości. Dzień dobry. Wciąż nie mogę uwierzyć, że to prawda, a nie zły sen. Magda Umer towarzyszyła mi na dobre i na złe od kilkudziesięciu lat. Mam każdą jej płytę. Bywałam na wielu jej koncertach. W mojej szufladzie leżą niezrealizowane bilety na koncert 13 listopada w Rzeszowskiej Filharmonii, odwołany w sierpniu. Płyta z dedykacją Magdy to mój osobisty skarb. Był luty 2017 roku. Na 40. rocznicę małżeństwa wybraliśmy się na koncert w Nowochódzkim Centrum Kultury, bo to był dla nas wyjątkowy prezent na wyjątkowy dzień. Magda nas przytuliła i napisała: Basi i Wojtkowi z okazji 40. rocznicy, ale i bez okazji. Bardzo serdecznie, Magda Umer. I dorysowała serduszko. Była wyjątkowa, niezastąpiona, piękna i dobra. Urodziła się 9 października, jak Agnieszka Osiecka. I jak ja. Cóż za zbieg przypadków. Dziękuję za dzisiejszą audycję. Pozdrawiam serdecznie. Życzę dobrych świąt. Szkoda, że Magda już z nieba nam towarzyszy. Ale wciąż nam towarzyszy, pani Barbaro. Dziękuję bardzo za ten list. Czekam na kolejne od państwa. UKF@polskieradio.pl. Dziś do 13 w tym świątecznym wydaniu muzycznej poczty UKF-u wspominamy Magdę Umer. No i czekam także na państwa listy, prośby o utwory, które brzmią na antenie radiowej właściwie tylko w te kilka dni. Od Wigilii przez dwa kolejne dni świąt Bożego Narodzenia. Pan Piotr pisze tak. Nie wyobrażam sobie Wigilii i świąt bez kolęd Preissnera. Pewnie dziś jeszcze nie jedna na antenie Trójki zabrzmi. A ja poproszę o kolędę w drodze. Spokojnych i smacznych świąt od pana Piotra dla państwa. Straż Przybrzeżna poszukuje 26 nielegalnych imigrantów. Potem jak Węgry zamknęły granicę z Serbią, tysiące kolęda na skraju miasta, na peryferiach zdań, na przedmieściach tam, gdzie narasta zgiełk opuszczonych serc, na przedmieściach tam, gdzie narasta zgiełk opuszczonych serc. kolęda na końcu świata, gdzie czasu dobiega kres. Na bezdrożach ciemności światła, w morzu topiących się łez. Na bezdrożach ciemności światła, w morzu topiących się łez. Kolęda miłości i zdrady, w ślepym zakutku słów, na rozstajach nadziei i wiary, w poszukiwaniu dróg. Na rozstajach nadziei i wiary, w poszukiwaniu dróg. Kolęda w drodze. Zbigniew Preisner i Maciej Balcar. To państwa listy w ten świąteczny dzień w muzycznej poczcie UKF-u. ukf@polskieradio.pl. Kolejny jest taki, od pani Katarzyny. W Boże Narodzenie chciałabym prosić o utwór Zaklinanie, czarowanie Anny Szałapak. Dla wszystkich, którzy szukają sensu w codzienności, niech te święta pokażą, że odpowiedzią na ludzkie pytania jest miłość, która się rodzi. W nicu coś u coś zniczego, pustka życia człowieczego. Mały zastrzyk wierszowany balsam miękki, sól na rany. W nicu coś u coś z niczego, wciąż gorszego, nie lepszego. Mały zastrzyk wierszowany balsam miękki. Zaklinanie, czarowanie, dotykanie, podważanie tego bytu człowieczego. Zaklinanie, czarowanie, dotykanie, podważanie tego bytu człowieczego. Ośmiodzienny tydzień stwórczy, polsko-ludzki z poprawkami. Wyście co usłyszeliście, wyście co... Artyści Piwnicy pod Baranami i wśród nich Anna Szałapak odeszła od nas 14 października 2017 roku. Do 13 w Trójce Muzyczna Poczta UKF-u, ale jak Państwo słyszą, to inne nasze spotkanie świąteczne. Wspominamy tych artystów, którzy odeszli. Szczególnie dziś poświęcamy czas Magdzie Umer. Teresa Drozda jest z nami i kolejna pocztówka od niej już za moment na naszej antenie. A teraz kolejny list. ukf@polskieradio.pl od pani Joanny. Prośba o utwór Czesława Niemena Obok nas. Dla wszystkich, którzy zakochali się niedawno i dla tych, którzy kochają się całe życie. Gdzieś obok nas życia nurt, obok nas świateł blask, miasta rytm, gwary szum, obok nas płynie tłum, obok nas. Tyle zmian niesie czas, dzieje się tyle spraw, a my jak we śnie, jak we mgle, razem wciąż, sami wciąż, oczy twe, usta twe. Ja i ty, tylko ty, na co nam świat, na co czas, to wszystko trwa obok, obok nas. Wciąż obok nas życie nur. Kocham twych oczu blask, pragnę wciąż twoich ust. Ale spójrz, ale patrz, ile zmian wokół nas dzieje się, tyle spraw życie ma. Bić każdy kąs, czerpać je, wdychać je, poznać trud, poznać gniew, szczęścia smak, walki smak, bo żaden cień, żaden blask nie może przejść obok. Czesław Niemen w tym świątecznym wydaniu Muzycznej Poczty UKF-u. Czekam na kolejne Państwa listy ukf@polskieradio.pl. A jest z nami Teresa Drozda, która na antenie Trójki dziś znowu jest z nami, brzmi jej głos i są z nami jej opowieści, wspomnienia z wielu, jakże wielu spotkań z Magdą Umer. Odkąd pamiętam, Magda Umer powtarzała, że kończy ze śpiewaniem. W 1990 roku ukazała się kaseta z zapisem jednego z jej koncertów i tam, w książeczce, Magda napisała Cytuję co do słowa. Dzisiaj, kiedy mam 41 lat i najbardziej jednak jestem potrzebna moim dzieciom, myślę, że śpiewanie to już zamknięty rozdział w moim życiu. Powtórzę, to jest zdanie z 1990 roku. Nagrała potem jeszcze kilka zachwycających płyt. Przy okazji zwrócę Państwa uwagę, że ostatni studyjny album Magdy Umer to Bezsenna noc, nagrany z Bogdanem Hołownią. Ukazał się w 2016 roku, ale potem była jeszcze, no jest wciąż, bo słuchać jej możemy, płyta zatytułowana Kolędy, nagrana we Wrocławiu live w Narodowym Forum Muzyki z Akademią Orkiestrową i Chórem Chłopięcym. I są na tym krążku takie utwory jak Bardzo smutna kolęda z tekstem Magdy Czapińskiej, Kolęda dla tęczowego Boga Jarosława Mikołajewskiego, utwór, który był dla Magdy bardzo ważny, czy wreszcie Zimowe krotochwile Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Piękna płyta na ten czas. No ale wracam do tego nieśpiewania. W 2003 roku gdzieś w telewizyjnym bufecie zapytałam. To jak teraz wyglądają Pani spotkania z publicznością? No tak jak 30 lat temu i 20 i 15, to znaczy ja wychodzę, stoję przez godzinę przed mikrofonem. Ale bardziej mówię czy bardziej śpiewam? Coraz częściej mówię, ja od czasu do czasu śpiewam. Ludzie na to fantastycznie reagują i bardzo mi jest z tego powodu miło. To nie jest żadna pokusa, żeby robić to częściej? Nie. Nie mogę wytrzymać tego, że ja tak stoję i potem te bisy, tam te różne głupoty, a ja nie mogę tego wytrzymać, że oni się tak przez godzinę na mnie patrzą. Mnie to tak denerwuje. Ja im wolałabym tylko przez radio występować. Nie jest to żadna pokusa, bo myślę, że nie ma we mnie tego typu próżności po prostu. Uważam, że to samo dam tym ludziom, jak posłuchają płyty. Albo jak wyczesz sobie spektakl, gdzie po prostu przez te dwie godziny oni przecież słuchają tego, co ja im chcę powiedzieć, no. A w takim razie dokonała Pani po zamknięciu tego rozdziału pod tytułem śpiewanie jakiegoś podsumowania? Po co jakieś podsumowania dokonywać? Wiesz, to człowiek nie zna dnia ani godziny. Ja 8 lat temu nagrałam płytę, wszystko skończone do głowy, mnie przyszło, że jeszcze wejdę do studia i okazuje się, że miesiąc temu mnie zmusili do wejścia do studia i ja im jestem za to bardzo wdzięczna, bo to taka jest akcja Przytul dziecko dla chorych dzieci. Coś nami z Grzesiem Turnajem zaśpiewaliśmy kołysanki dla dzieci. Ja nagle śpiewam. Musimy wytłumaczyć wtedy słuchaczom, że to jest ekspres w telewizji, to co słyszą, a nie pociąg pospieszny i że nagle ja śpiewam tam Był sobie król, był sobie paś, albo ta Dorotka, ta Marusia. I też śpiewając jestem wściekła, bo wolałabym sobie nie śpiewać, bo ja nie lubię śpiewać. A już mieć wolną sobotę i niedzielę to bym bardzo chciała, bo w ogóle nie mam czasu. Tylko wiem, że to jest dla jakichś małych, chorych dzieci i z kolei to mnie bardzo cieszy, że ja dla nich coś takiego robię. I że znowu to jest potrzebne. Że to jest potrzebne i że to jest po coś, no. Czyli nigdy się nie da wyjść z tego kręgu właściwie. No jakoś wszystko na to wskazuje, że się nie da. Płyta Kołysanki Utulanki ukazała się w 2003 roku i do dziś jest fenomenem i jest niezastąpiona. I zaraz posłuchamy sobie jednej z tych kołysanek autorstwa Agnieszki Osieckiej i Seweryna Krajewskiego. Chociaż wiem, pora jest może zbyt wczesna, ale szybko chcę zmieścić jeszcze jeden cytat z Magdy, tym razem dotyczący jej ocalania twórczości, a jednocześnie dostrzegania wyjątkowych artystów tu i teraz. Powiedziała mi to w 2004 roku. No ale wrażliwość także się kształtuje. Dlatego dopóki będę żyła, będę zawsze pisała i mówiła i robiła wszystko na temat twórczości Jeremiego i przed śmiercią zdążyłam nagrać te kabarety na DVD i opracować i tak dalej, żeby to poszło do młodszych ludzi. I to dla mnie był taka niezwykła chwila, jak zadzwonił do mnie Grzesio Turnau, nie wiem, czy to było rok, czy dwa lata temu, który sobie kupił te kabarety starszych panów na DVD, a przecież za późno się urodził, żeby to znać. I mówi, Boże, to ja wreszcie wiem, po co ja sobie kupiłem DVD. No to jest wspaniałe zdanie. Ale oczywiście, że on nie jest typowym, jakby powiedzieć, no... Przedstawicielem średniego pokolenia, tak. A dlatego trzeba go chronić, trzeba go nosić na rękach. Ja się starałam go nosić na rękach Grzesia. Ty śpi, a ja. Królu mój, nie będę dzisiaj spał. Kiedyś tam będziesz miał dorosłą duszę. Kiedyś tam, kiedyś tam. Ale dziś jesteś mały jak okruszek, który los rzucił nam. Królu mój, ty śpi, a ja. Królu mój, nie będę dzisiaj spał. Kiedyś tam będziesz spodnie miał na szelkach. Kiedyś tam, kiedyś tam. Ale dziś jesteś mały jak muszelka, którą los rzucił nam. Grzegorz Turnał w duecie z Magdą Umer. Spotkania Teresy Drozdy z Magdą Umer powrócą po 12 na antenie Trójki. I listy państwa kolejne. Bardzo za nie dziękuję w ten świąteczny czas. ukf@polskieradio.pl. Jest list od pani Ani, taki oto. Dzień dobry, kochana Trójko. To mój mąż nauczył mnie was słuchać. Dziękuję mu za to. Dziś są jego urodziny i chciałabym, aby jego ulubione radio zagrało dla niego piosenkę w tym wyjątkowym dniu. Zbigniew Wodecki. Nad wszystko uśmiech twój. Nad wszystko uśmiech twój. Nad gróż kwitnących za, nad siedem tłustych lat, nad wód krynicznych strój, nad wszystko uśmiech twój. I choć zwariował świat, grosz każąc ciułać nas, dziś oddam to, co mam, 6 groszy i 5 lat, za kilka 100 lat. Drewno stóp nas, by dobry był, wciąż łaskawie zerkać chciało, a reszta ciąć, nieważna jest. Bylem ciebie nadal miał, nad wszystko miła ma, twe do drzwi. Gdy dzień utoczył krwi, gdy noc jak hydra zła, nad wszystko ty i ja. Choć komorników trzech chcę dzielić bal to me, choć mają mi za złe, żem popadł w biedny grzech, ja cóż, ja jak twój śmiech. Nad wszystko. Uśmiech twój. Zbigniew Wodecki w świątecznym wydaniu muzycznej Poczty UKF-u. Jeszcze przed 12:00 jedna piosenka. Grzegorz Turnał. To nazwisko padło w rozmowie Teresy Drozdy z Magdą Umer. Sięgam zatem po płytę pana Grzegorza, wydaną 10 października tego roku. Album nosi tytuł Szósta godzina. A ta piosenka to Jeszcze jedna zima. Te białe myśli nie pierwszy raz, chochoły wróble, kominy dymią. Można się wsłuchać w śnieżny czas, usnąć na cześć twą zimą. Usnąć ta chęć sprzed wieków znać, nęci uparcie dokuczliwie. Szyszki o ziemię biją spać i spać odzywa się igliwie. O zimo białych myśli czas rozganiasz połą mroźnych wichur. Nie pierwszy raz, nie pierwszy raz oddajesz nas z

Na stacjach BP mamy wymarzony prezent dla kierowców. Rabat 35 groszy na litrze na wysokiej jakości paliwa regularne BP z technologią Active. To proste. Kup produkt z oferty pozapaliwowej i tankuj z rabatem 35 groszy na litrze. Ruszaj po świąteczny rabat na stację BP. Aktywuj dwa kupony w aplikacji BP Mi i korzystaj do 7 stycznia. Szczegóły promocji na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 5,11.